بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تنجلينا درسيت يا السيرة النبوية كبتية كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين جاء الشيخ محمد عفيفي الباجوري رحمه الله تعالى. Tukiwa tuko kwenye upande wa ash-shama'il, sifa za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Leo tutakuwa au tutaanzia kwenye tibu rihihi alayhi salatu wassalam. Naam, nikra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وسائر المسلمين. قال الشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى في كتابه نور اليقين في سيرة سيد المرسلين شمائله عليه الصلاة والسلام: منح الله سبحانه نبينا صلى الله عليه وسلم من كمالات الدنيا والآخرة ما لم يمنحه غيره ممن قبله أو بعده. ولا بد أن نأتي لك في هذا الباب نبذة يسيرة من محاسن صفاته وأحاسن آدابه لتكون لك أنموذجا تسير عليه حتى تكون على قدم نبيك صلى الله عليه وسلم، فتستحق الحمد في الدنيا والذخر في الأخرى. فاعلم أرشدني الله وإياك وهدانا للصراط السوي أن خصال الجلال والكمال في البشر نوعان: ضروري دنيوي اقتضته الجبلة وضرورة الحياة، ومكتسب ديني وهو ما يحمد فاعله ويقرب إلى الله زلفى. فأما الضروري فما ليس للمرء فيه اختيار ولا اكتساب، مثل ما كان في جبلته عليه الصلاة والسلام من كمال الخلقة وجمال السورة وقوة العقل وصحة الفهم وفصاحة اللسان وقوة الحواس والأعضاء واعتدال الحركات وشرف النسب وعزة القوم وكرم الأرض، ويلحق به ما تدعو ضرورة الحياة إليه ما أحسن الله إليك ويلحق به ما تدعو ضرورة الحياة إليه من الغذاء والنوم والملبس والمسكن والمال والجاه. أما المكتسبة الأخروية فسائر الأخلاق العلية والآداب الشرعية من الدين والعلم والحلم والصدق والشكر والعدل والزهد والتواضع والعفو والعفة والجود والشجاعة والحياء والمروءة والصمت والتؤدة والوقار والرحمة وحسن الأدب والمعاشرة وأخواتها، وهي التي يجمعها حسن الخلق. فإذا نظرت رعاك الله إلى خصال الكمال التي هي غير مكتسبة وفي جبلة الخلقة وجدته عليه الصلاة والسلام حائزا لجميعها محيطا بشتات محاسنها. يقول رحمه الله تعالى: شمائله صلى الله عليه وسلم، صفاتك متومه صلى الله عليه وآله وسلم. شمائله صفاتك متومه صلى الله عليه وسلم. منح الله سبحانه نبينا صلى الله عليه وسلم من كمالات الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى alimtunuku mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam katika makamilifu ya kidunia na ya akhira, katika makamilifu ya kidunia na makamilifu ya kiakhira. Manaha alimtunuku, manaha Allahu subhanahu nabiyana sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu alimtunuku mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam min kamalati dunia, katika makamilifu ya kidunia, wal akhira na makamilifu ya kiakhira. Ma ambayo au kiasi ambacho lam yamnahuhu ghairahu mimman qablahu au ba'da, kiasi ambacho hakumtunuku mwingine asiyekuwa yeye miongoni mwa waliokuwa kabla yake au baada yake, miongoni mwa waliokuwa kabla yake au waliokuwa baada yake. Amemtunuku mambo mazuri, mambo matukufu, ukamilifu ambayo hakumpa mwingine yeyote asiyekuwa yeye katika wale waliokuwa kabla yake au waliokuwa baada yake. Wala budda an naati laka fi hadha albab, la hapana budi kukuletea wewe katika mlango huu, binubdhati yasira, ncha ndogo. Wala budda an naati laka fi hadha albab binubdhati yasira, hapana budi kukuletea wewe katika mlango huu, ncha ndogo. Mimma hasili sifatihi, katika mazuri, katika aliyo mazuri katika sifa zake, au katika sifa zake nzuri. Wa mimbabi idhafati asifati ila mausufiha, idhafati sifa ila mausufiha. Kwa mimma hasili sifatihi, katika sifa zake nzuri. Wa ahasini adabihi, na adabu zake nzuri, au katika nzuri katika adabu zake. Litakuna laka anmudhaja au umudhaja tasiru alayhi, ili ziwe hizo sifa nzuri au adabu nzuri ni mfano utakaotembea juu yake, ni mfano ambao utatembea wewe juu yake. Litakuna laka, ili ziwe hizo sifa nzuri, onmudhajan tasiru alayhi, ni mfano ambao wewe utakwenda juu yake. Hatta takuna ala qadami nabiyika sallallahu alayhi wasallam, na ili upate kuwa wewe uwe katika wayo wa mtume wako, yani uwe wafuata nyayo za mtume wako sallallahu alayhi wasallam. Fatastahiqa alhamda fi dunya, na kwa sababu hiyo basi ukastahiki himdi katika dunia. Wadhukhra fil akhira, na akiba huko akhira, au wadhukhra fil ukhra, na akiba huko akhira. Kwa anaweka hizi sifa nzuri za mtume sallallahu alaihi wasallam ili tupate kumuiga na kwenda juu ya mwenendo wake. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwa hiyo tupate ile uswa na kudwa iliyo njema kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hiyo ndio sababu ya kutajwa sifa hizi njema za mtume sallallahu alaihi wasallam ili tumwige. Fa'lam arshadani Allah wa iyyak wa hadana lis-sirati as-sawi, yuwa Allah aniongoze mimi na wewe na atuongoze kwenye njia iliyo sawa. Anna khisala al-jalali wal-kamali fi al-bashar naw'an, kwamba mambo ya kiutukufu au mambo matukufu na mambo ya ukamilifu. Anna khisala al-jalali, na kwamba mambo ya utukufu wal-kamali na mambo ya ukamilifu fi al-bashar, kwa mtu naw'an, ya kwa aina mbili. Mambo ya ukamilifu kwa mtu yako katika aina mbili: dharuriyun dunyawiyun, ni mambo yaliyo ya dharura ya kidunia, mambo ya kimaumbile ya kibinadamu ambayo ni mambo ya kidunia. Iqtadathu aljibil, ambayo yamehukumiliwa na maumbile. Iktadhatuhu aljibilla, ambayo yamehukumiliwa na maumbile. Wa dharuratu alhaya, na yaliyo dharura uhai. Wa muktasabun diniyun, na kuna mambo yenye kuchumwa ya kidini. Wa muktasabun diniyun, na mambo yenye kuchumwa ya kidini. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akifanya mambo, kuna mambo kwake yeye ni mambo ya jibilla, maumbile ambayo hayana uswa ndani yake. Na tulipokuwa tukizungumzia kuhusiana na swala as-sunna wal bid'ah katika darasa zetu zile, tulieleza jambo hili na kuwa katika matendo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yako matendo yake al-af'alul jibilliyya, kuna al-ikhtiyariyya na ambazo ni ghairu ikhtiyariyya ad-daruriyya, sawa. Na kadhalika kuna matendo anayofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ni ghairu jibilliyya, kwa maana ni shar'iyya, mambo ya kisheria yale ni muktasaba. Ndio haya anasema hapa, wa muktasabun diniyun, na aina ya pili ni yenye kuchumwa ya kidini. Wa huwa nayo ma yuhmadu fa'iluhu, ndio yale ambayo uhimidiwa mwenye kuyatenda, mtendaji wake. Yuhmadu, uhimidiwa, fa'iluhu, mtendaji wake, kwa maana yule mwenye kuyatenda anastahili kuhimidiwa. Wa yuqarrabu ila Allah zulfa, na hukurubishwa kwa Allah kwa ukaribu zaidi. Akitenda hayo mambo ya kidini yenye kuchumwa hayo, anapata ukaribu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa mambo hayo ni taa. Kisha anafafanua kwa kusema, fama dharuri, ama yaliyo ya dharura, fama laysa lilmar'i fihi ikhtiyaru, na ni yale ambayo hana mtu ndani yake ikhtiyari, kuchagua, hana khiyari. Kwa hiyo huna khiyari ya kuchagua sura nzuri au kuchagua sauti nzuri au kuchagua urefu, kwamba wewe umechagua uwe mrefu au uwe mfupi, hakuna khiyari ndani yake. Kwa hiyo mambo yaliyo ya kidharura ni yale ambayo hana mtu ndani yake, mtu hana ndani yake khiyari kuchagua wala kutisari wala hana kuchuma, hawezi akajifanya mpaka akawa, haiwezekani. Mithlu ma kana fi jibillatihi alayhi salatu wassalam, mfano wa yale aliyokuwa katika maumbile yake, mfano wa yale aliyokuwa katika maumbile yake alayhi salatu wassalam, min kamali lkhilqa, katika ukamilifu wa maumbile, wa jamali sura, na uzuri wa sura, wa quwwati alaqli, na akili yenye nguvu, wa sihhati alfahmi, na fahamu iliyo sahihi, wa fasahati lisani, na ulimi ulio fasaha, wa quwwati alhawas, na viungo vya hisia vilivyo na nguvu, wal a'dha'i, na viungo vilivyokuwa na nguvu, wa i'tidali alharakat, na kuwa na kati na kati zile harakati, kwamba harakati zake ziko kati na kati, wa sharafi nasabi, na utukufu wa nasab, mtu ajichagulie nasabu, ajikuta tukazaliwa katika familia fulani, sio vitu vya kuchagua. Wa izati alqaum, na nguvu ya jamaa, na nguvu ya qaum, kama jamaa zako wana nguvu na wana utukufu. Wa karami alardhi, na utukufu wa ardhi, kwamba umezaliwa katika ardhi tukufu, si jambo la kuchagua. Wa yulhaqu bi, na hulahikishwa na hilo, ma yale ambayo tad'u daruratu alhayati ilayhi, inapelekea dharura ya uhai kwenye hilo. Yulhaqu, huunganishwa, hulahikishwa na hilo, yale ambayo ni dharura ya uhai kwenye hilo. Midhal ghidhai, miongoni mwa chakula, miongoni mwa kula, hayo pia ni katika mambo ya jibilla, kwa sababu lazima ule, kwa sababu wewe ni mwanadamu. Wanaumi, na kulala. Walmalbas, na mavazi. Walmaskan, na makazi. Walmali waljahi, na mali na cheo. Haya yote ni katika mambo ya dharura ambayo mwanadamu hana khiari nayo. Amma almuktasabatu lukhrawiyya, ama mambo yenye kuchumwa ya kiakhira, fasairu lakhlaqi laliya, ni zile tabia zote tukufu, waladabi shariiyati min addin, na adabu za kisheria katika dini, min alilmi na dini, walilmi katika dini na elimu, walhilmi na upole, wasabri na subra, والشكر والشكران والعدل والوديليف والزهد والزهد بيبنيونغو دنيا والتواضع لكجنكيا والتواضع لكجنكيا والعفو لكسميه والعفة لكجنك نماصيا أو كجنك نمتاف والجود لكريم والشجاعة لكشجاع والحياء لحايا والمروءة لكونا حشبة لكونا مروءة والسمت لكجمازة كيبيا والتؤل لكولي والوقار لكليف والرحمة لرحمة وحسن الأدب لوزور وآداب والمعاشرة لوزور ومتعدمان وأخواتها لنفنواك أو نمزاك وينزا يا هاي نتاني وهي نايو التي يلي أنباي يجمعها حسن الخلق يعني يكساني على حسن الخلق إن يكساني هاي حسن الخلق أما يمتمي صلى الله عليه وسلم أما يسفي وقوي نمولواك تبارك وتعالى alipomwambia wa innaka la'ala khuluqin 'azim, na hakika wewe Muhammad uko katika tabia tukufu. Fa idha nadharta ra'aka Allah ila khisal al-kamal, ukitazama. Fa idha nadharta, utakapotazama. Ra'aka Allah, Allah kuhifadhi wewe, ukitazama. Ila khisal al-kamal, kwenye mambo ya ukamilifu. Allati hiya ghayru muktasaba, ambayo si yenye kutumwa. Wa fi jibillati al-khilqa, ambayo ni katika tabia za kimaumbile au tabia za umbo. Wajadtahu sallallahu alayhi wa sallam haizan lijamiiha, utamkuta mtume sallallahu alayhi wa sallam ni mmoja kuyakusanya yote haya. Muhitan bishatati mahasiniha, ni mmoja kuzikusanya, mmoja kuzunguka sifa mbalimbali ya mazuri ya tabia au sifa mbalimbali ya mazuri yake. Muhitan bishatati mahasiniha, ni mmoja kuzunguka sifa mbalimbali, mwenye kuzizunguka sifa mbalimbali za mazuri yake. Naam, ikra. Ahsana Allahu ilayka. Qala rahimahullahu ta'ala, hay'atuhu alayhi salatu wassalam, fa amma as-suratu wa jamaluha wa tanasubu a'dha'ihi fi husniha faqad ja'at al-atharu as-sahihatu wal-mashhuratu al-kathiratu min dhalika min annahu sallallahu alayhi wa sallam كان أزهر اللون أدعج أنجل أشكل أهدب الأشفار أبلج أزج أقنى أفلج ودور الوجه واسع الجبين كث اللحية تملأ صدره سواء البطن عظيم الصدر عظيم المنكبين ضخم العظام عبل العضدين والذراعين والأسافل رحب الكفين والقدمين سائر الأطراف سائل الأطراف أنور المتجرد دقيق المصربة ربعة القد ليس بالطويل البائن ولا القصير المتردد. ومع ذلك فلم يكن يماشيه أحد ينسب إلى الطول إلا طاله صلى الله عليه وسلم رجل الشعر. إذا افتر ضاحكا افتر عن مثل سنى البرق وعن مثل حب الغمام. وإذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. وأحسن الناس عنقا ليس بمطهم ولا مكلثم متماسك البدن ضرب اللحم. قال البراء بن عازب رضي الله عنه ما رأيت من ذي لمة سوداء في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وإذا ضحك يتلألأ في الجدر. وفي حديث ابن أبي هالة رضي الله عنه يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. وقال علي رضي الله عنه في آخر وصفه له من رآه بديهته بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. هيئته عليه الصلاة والسلام أمبللاك إمتوم عليه الصلاة والسلام. فأما السورة وجمالها أما سورة لوزر واكي وتناسب أعضائه في حسنها نكون سبيان في أنبوذيك تتكوزر واكي. فأما السورة وجمالها ama sura na uzuri wake وتناسب أعضائه في حسنها نكون سبيانا في ينبوفياك كتكون زوريواك. فقد جاءت الآثار الصحيحة والمشهورة الكثيرة بذلك. فقد جاءت الآثار زمكوية آثار زم آثار لكسوديوة السنة بالبيل ساو سنة الآثار عن النبي والمقيد. فقد جاءت الآثار الصحيحة زمكوية آثار زلو صحيح والمشهورة كثيرة نزلزو تنغا زلزو مشهور ينجي بذلك قهيل من أنه صلى الله عليه وسلم kwamba yeye mtume sallallahu alaihi wasallam kana azhara al-lawn alikuwa ni mzuri wa rangi. Kana azhara al-lawn alikuwa ni mzuri wa rangi, yani bayr al-lawn au hasanah moja kujiritika rangi au mzuri wa rangi. Azhara al-lawn alikuwa mzuri wa rangi. Adaja sawa mweusi wa mboni, mweusi wa mboni, mboni ya macho. Mboni ni ule sehemu ya weusi ya jicho. Sasa ile mboni yake ni nyeusi mno, ndio maana ya adaja, mweusi wa mboni ya jicho. Adaja mweusi wa mboni ya jicho. Mboni ni ile sehemu, kwa sababu jicho ina sehemu mbili zinazodhihiri, ile sehemu yenye weusi katikati na pembeni kuna weupe. Sawa, ikifanya wekundu kuna sababu, ima umefuta bangi au umekasirika au una usingizi au una shida, umepigwa na vumbi sana, utaona umefanya wekundu katika ile sehemu ya weupe. Hata watu wengine wakikutazama, huyu atoka Afrika au kutazama huyu kafuta bangi. Sawa, macho yanaeleza tazama ndio huyo katika hali fulani. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa adaja, mweusi wa mboni ya jicho au ya macho. Anjala, mwenye macho makubwa mazuri, yani wasi al-ain ma husn, anaitwa anjal. Ashkala, mwenye macho meupe, yani ile sehemu ya pembeni za nyeupe, haiwi nyekundu, nyeupe na katikati nyeusi. Kuna baadhi ya watu huwa wana macho ya blue, tazama kama vile tuna samaki, kama vile kangu. Unajua kangu blue fish, ukiangalia kuna green kabisa, kuna ukijani, au kuna wengine blue katika macho yao, kama watu wa kimagharibi huko. Sawa, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ile mboni ya jicho ni nyeusi, na ile sehemu ya weupe ilikuwa ni nyeupe sana. Ashkala, mweupe wa macho. Ahdab al-ashfari, mwenye kope nyingi. Ahdab al-ashfari, mwenye kope nyingi, yani kathiru sha'ri hurufi al-ajfari, mwenye kope nyingi. Ablaja, sawa, ablaja, mwenye kung'aa uso. Azajja, mwenye nyusi nyembamba. Azajja, mwenye nyusi nyembamba, yani dakiqul hajibain, zile nyusi zake, zile nyusi hizi nyembamba kabisa. Pale kwa nazungumza kope za macho, kope zake zimejaa, ziko nyingi, macho yake yamejaa zile kope. Ahdab al-ashfari, ablaja, azajja. Ahdab al-ashfari, mwenye kope nyingi, ni kope yake kwenye macho, nywele zake ni nyingi. Sawa, na ablaja, mwenye kung'aa uso. Azajja, mwenye nyusi nyingi, nyusi nyembamba kama zile nyusi za wanja. Akna, mwenye pua nyembamba au mwenye kuondokea pua, Kiswahili wasemaje, yani pua yake imesimama. Akna, mwenye pua iliyosimama, Kiswahili pia usema mwenye kuondokea pua, yani pua yake imesimama. Akna hapa nasemaje, murtafi qasbat al-anf, ile kasba ya pua imesimama, yanyuka. Ma ihdidabi yasir, pamoja na kupinda kidogo, ihdidabi yasir fiha. Aflaja, mwenye mwanya, yani meno yake yameachana. Si watu huchonga meno wakatafuta uzuri, yeye tayari ashachongwa meno yake, sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo aflaja, mwenye mwanya katika meno yake, مدور الوجه من يوسو دوارا مدور الوجه من يوسو أو من يكفن دوارا وسواك واسع الجبين مبانا وباب لوسو واسع الجبين مبانا وباب لوسو باب لك لوسو صلى الله عليه وسلم لكبانا كث اللحية مينجي وندفو كث اللحية مينجي وندفو تملأ صدرا zinazo jaza kifua chake kimejaa madevu. Mtume صلى الله عليه وسلم hakuwa na ndevu kidogo, alikuwa na madevu mengi yamejaa kwenye kifua. Watu wa sasa wangemuona wangemzomea sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa sababu ya madevu yake. Si watu wazomea na kuwasema vipi, angalia madevu, angalia basi wangemshangaa hivyo, wakamzomea sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa sababu ana madevu mengi, hawana adabu eh? Yani hawajui mambo ya kuyacheka. Yule anayezinyo atakiwa aduacheke. Si anayeziwacha. Sawa? Tamla usadra ambayo zinajaza kifua chake. Sawa albaqu, sawa sawa wa tumbo. Tumbo lake liko sawa sawa. Hata kitambi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa albaqu, sawa sawa wa tumbo. Sababu kujaza tumbo kwa kuwa kwamba wala sana. Sawa? Adhima sadri, mkubwa wa kifua. Adhima sadri, mkubwa wa kifua, kwa kifua chake kipana sallallahu alayhi wasallam. Adhima al-mankibain, mpana mkubwa wa mabega mawili, sehemu ya mabega mipana, yani kifua chake kipana sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Dhakhma al-idham, mkubwa wa mifupa, mifupa yake ni mikubwa, imejaa, ana mifupa mikubwa, mikono ina mifupa mikubwa, miguu ina mifupa mikubwa. Dhakhma al-idham, mkubwa wa mifupa. Abla al-adudain, mkubwa wa panya wa mikono, yani hii misuli yake ni mikubwa imejaa sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Abla al-adudain, al-adudain ni hii sehemu ya sehemu hii inaitwa adud, ni misuli hapa, panya wa mkono. Sasa Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa abla al-adudain, ni mkubwa wa panya wa mikono, kama vile anabeba vyuma kwa mfano wake, kwa misuli yake imejaa sallallahu alaihi wasallam. Kwa rajul kana rajul wa dhira'ain, na mkubwa wa dhira mbili, hii mikono yake pia nayo imejaa, dhira zake zimejaa. Wal asafi, na mkubwa wa miundi. Abla al-adudain wa dhira'ain wal asafi, mkubwa wa panya wa mikono na dhiraa mbili, yani mikono miwili na miundi miwili, hata miguu yake ni misuli yake imejaa sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Rahba al-kaffain, mpana wa viganja, viganja vyake ni vipana. Wal-qadamain, na miguu, nyayo zake Mtume sallallahu alayhi wasallam zilikuwa pana, yani ilikuwa miguu yake ni mipana mikubwa. Sa'ila al-atrafi, venye kunyooka, viungo venye kunyooka, ni viungo vyake na vimenyooka, ni si kwa maana vimejipinda pinda au vimejikunja. Mwenye viungo venye kunyooka, sawa. Anwar al-mutajarrad, mwenye nuru yenye kutakaswa. Al-mutajarrad, mwenye mwangaza, mwenye kutakaswa, naweza kusema hivyo. Dakika al-masruba, mwemamba wa nywele za kifua, hizi nywele zinazoshuka kwenye kifua kuja kwenye kitovu zinaitwa almasruba. Daqiq almasruba, mwembamba wa nywele za kifua. Daqiq almasruba, daqiq almasruba, mwembamba wa nywele za kifua zinaitwa masruba. Hizi sha'ru daqiq min as-sadri ila al-baqt, sehemu hapa nywele zake nyembamba zimeteremka. Rab'at al-qadd, rab'at al-qadd, katikati wa kimo. Rab'at al-qadd, katikati wa kimo, kimo chake ziko katikati. Atatafsiri hapa, laysa bi-tawili al-ba'in, hakuwa ni mrefu mwenye kupetuka, wala al-qasir al-mutaraddid, wala mfupi mwenye kukomelea, yani mfupi sana, hakuwa mfupi sana wala hakuwa mrefu sana. Rab'at al-qadd, katikati wa kimo, sallallahu alayhi wasallam, laysa bi-tawili البائي ولا بالقصير المتردد. سام هكوا mrefu mwenye kupitukia, yani ukawa kapita mtu mmoja mrefu hapa, yeye huwezi kusema mrefu. Na kibwana kusema mtu mmoja mfupi hapa, si mfupi sallallahu alaihi wasallam, iko kati na kati katika umbile lake kwa watu wa zama zake. Wa ma'a dhalika, na pamoja na hayo, falam yakun yumashihi ahadu yunsabu ila kuli illa talahu sallallahu alaihi wasallam. Pamoja na hayo, hakuwa anatembea na mtu yoyote anayenasibishwa kwenye urefu ila akamzidi urefu. Itakuwa sasa, yaani akitembea na mtu ambaye ni mrefu, basi ataonekana ndio mrefu. Wa maa dhalika, pamoja na hayo, ndio maana atakuwa sijikimu kimu, sio hii inahitaji dalili eh? Falam yakun yubashihi ahadu, hakuwa anatembea na yoyote, hakuwa anatembea na mtu yoyote, yunsabu ila quli, anayenasibishwa kwenye urefu, illa talahu sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa tamzidi urefu Mtume sallallahu alayhi wasallam, yani ghalabahu fi quli. Rajul ash-sha'r, lakini akusema kutembea na mtu mfupi ambaye anasibishwa ufupi, isipokuwa tamzidi ufupi. La, sawa, kazungumza kwenye urefu. Rajul ash-sha'r, mwenye nywele za kuchanwa, kwa maana nywele zenye kujiachia ambazo zinastahili kuchanwa, nywele zake zimejiachia. Idha ftarra dhahik, akitabasamu hali ya kuwa ni mwenye kucheka. Idha ftarra dhahika, akitabasamu hali ya kuwa ni mwenye kucheka. Iftarra an mithli sana albarq, anatabasamu mfano wa weupe wa umeme, umeme ule waraji, akitabasamu kama vile umeme waraji. Idha ftarra dhahika, akitabasamu hali ya kuwa ni mwenye kucheka. Iftarra an mithli sana albarq, utabasamu mfano wa weupe wa umeme. Wa mithli habbi alghamam, habbi imekuja kwa fatha, na mfano wa mawingu yanayopendwa. Wa idha takallama, na anapozungumza. Ru'ya kanuri yakhruju min baini thalayahu, huonekana mfano wa nuru inayochomoza inayotoka kutoka kwenye meno yake. Wa idha takallama, na anaposema sallallahu alaihi wasallam. Ru'ya kanuri, huonekana kama nuru ambayo yakhruj min baini thanayahu, inayotoka kati ya meno yake. Ahsana nnasi unuqa, ni mzuri zaidi wa watu kwa shingo, yani shingo yake ni nzuri. Mtu aliye mzuri zaidi kwa shingo, ahsana nnasi unuqa, ni mzuri zaidi wa watu kwa shingo. Laisa bimutahami, si mwenye nyama nyingi. Laisa bimutahami, si mwenye nyama nyingi, pamoja na ukubwa wa mifupa yake, lakini hakuwa na majinyamanyama mengi sallallahu alaihi wasallam, kwamba huku kwenye tumbo kuna manyama, huku kwenye manyama, kwenye shingo kumejaa nyama. Hakuwa hivyo sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wala mukalthamin, anasema almukaltham saghiru dhakar, wala hakuwa ni mwenye kidevu kidogo. Wala mukalthamin, wala hakuwa ni mwenye kidevu kidogo. Mutamasikil badani, mwenye kushikamana kwa mwili, yani mwili wake umeshikamana kwa madhubuti, haukulegea kwamba ukulegelege, la, mwili wake umeshikamana kwa madhubuti. Dharban lahmi, mchache wa nyama. Dharban lahmi, mchache wa nyama. Nyama zake kidogo ni mifupa na mishipa yake sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sawa. Dharban lahmi, mchache wa nyama. Mutamasika albadan, mwenye kushikamana mwili, mwili wake umeshikamana, haukulegea kutembea kutembea kalegea legea, la, mwili umeshikamana iko sawa sawa sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qala al-Bara ibn Azib, amesema al-Bara ibn Azib, qala al-Bara ibn Azib, amesema Bara ibn Azib radiyallahu anhu, ma ra'aytu min dhi limmatin sawda'a, sijawahi kumwona mtu mwenye nywele nyingi nyeusi. Fi hullatin hamraa, aliyekuwa na kipambo chekundu. Ma ra'aytu min dhi limmatin sawda'a, sijawahi kumwona mtu mwenye nywele nyingi nyeusi. Fi hullatin hamraa, aliyekuwa katika kipambo chekundu. Ahsana min rasulillahi, صلى الله عليه وسلم aliyemzuri zaidi kuliko mtume wa Allah صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث أخرجه البخاري ومسلم الحديث براء بن عازب رضي الله عنه ما رأيت من في لمة سوداء سجاويكم ونأمتم من ينوي لنيك نيوسي في حلة حمراء أليكوا كتاكي بامو تكون أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أليمزل زيد وليكم توم والله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه نام سيم أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم سيويكون كتك زول زيد وليكم توم والله صلى الله عليه وسلم كتك تزامن قونا فيت في زوري سيويكون كتك زوري كما متوم صلى الله عليه وآله وسلم ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم سيويكون كتك لتكوى كزور زيد كلكم توم والله صلى الله عليه وآله, وآله وسلم كأن الشمس تجري في وجهه كان كما جوا لنتميه كتك وسواك أو لنبيت كتك وسواك وإذا ضحك يتلألأ في الجدر na anapocheka unawaka uso wake katika ukuta unatoa nuru yatalala fi judur unatoa nuru au unawaka uso wake katika ukuta. Wal hadithu akhrajahu Abd al-Razzaq fi musannafihi min hadith Abi Hurairata radiyallahu anhu wa fi hadith ibn Abi Hala na katika hadith ya ibn Abi Hala yatalala wajhuhu talalu al-qamar laylat al-badr unatoa nuru unawaka uso wake kama vile kuwaka kwake kama vile kuwaka kwa mwezi katika usiku kwa mwezi mpevu. Wal hadith akhrajahu at-Tabarani fi al-Kabir wa dha'afahu al-Albani fi dha'if al-Jami'. Wa fi hadithi wa qala Ali radiyallahu anhu fi akhir wasfihi lahu na amesema Ali radiyallahu anhu katika mwisho wa kumsifia kwake kumsifu mtume sallallahu alayhi wasallam من رآه بديهة هابه من رآه بديهة هابه ويكمون أو يوتا تكيمون أمتوم صلى الله عليه وسلم مازو مازو أتبو غوبا أتبت خوف ولم نالين كمون أتبت وجه واكي أتنجي ولا خوف. من رآه بديهة هابه يوتا تكيمون مازو مازو أتبو غوبا ومن خالقه معرفة أحب na atakaye changanyikana naye kwa kumjua atampenda, kishakaa naye utampenda kuna niko ni mmuogopa bure. Kumbe iko hivi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu na'ituhu, husema mwenye kumsifu. Yaqulu na'ituhu, atasema yule mwenye kumsifu mtume sallallahu alaihi wasallam lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sijawahi kuona kabla yake ولا بعد ياكم فنواكم تومي صلى الله عليه وسلم. يقول ناعته أتسيما ويكم سيفو يي تومي صلى الله عليه وسلم لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم سيجاويكون قبل ياكم ولا بعد ياكم فنواكم صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه الترمذي من حديث علي وهو ضعيف. تتوشنا kidogo kidogo ili mweze kuhifadhi tarjama, kuhifadhi maneno na tarjama, kwani watu wahifadhi kutoka pale mwanzo kuanza shamailu mpaka hapo. Basi tutumie siku ngapi? Ni wapo siku ngapi ambazo mbona zitawatosha? Mbona msefu? Tatu, tano. Na bila shaka ifadhili tu. Si hata hadithi dhaifu za ifadhili. Hata hadithi dhaifu za ifadhili. Hata hadithi dhaifu za ifadhili. Ndio na mwenendo wa salafu. Ili mtu akisema tu ndio dhaifu. نعم ويك موجه ويك موجه نتوشه وتفاذي ويك موجه يقول سنغابي تاتو موجه صفة يقوان زيبيل تاتو بس فتوك هابو موازو بحق هابو لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله في درس جمعتات تكوكوجة ليلة الثلاثاء تواسكليز يكي باتكنا زوادي باتكي ليتا كما يليغو باش استمتا كما هكونا استمون بي مون ندعو له استمون بي دعاء مع الله جل وعلا الله تعالى أعلى وأعلى توليزا فمعنا مفعل أشكال أهدب الأشفال يعني معنى ياكي أبلج أزج أقنل أفلج مدور الوجه مفعل منه كما عبل العضلين والذراعين والأساف مفعل منه كما ليس بمطهم ولا مكلثم ساوى Thank you.